بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم وړاندې کوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. ډیرو عزتمندو مسلمانانو موحدین ورونو، د تکفیر په باره کې درسونه هغه شروع نو موانع او تکفیر ته خبره رسیدلې وه. پرون درس کې مونږ د موانع او تکفیر دویم مانع ذکر کو چې هغې ته غیر ارادي خطا ویل کیږي. اوسنی درس کې به د الله عز وجل په فضل او توفیق سره دریم مانع ذکر کو چې هغې ته معتبر جهل ویل کیږي. یعنی کله چې انسان جاهل دی په هغې کې جهل موجود دی، او هغه جهل چې هغه معتبر جهل دی، نو موږ او تاسې به په هغې باندې د کفر حکم نه لګوو. خو اوس دې خبرې ته راځو چې دا جهل څه ته ویل کیږي او معتبر جهل هغه کم یو دی. نو جهل په لغت کې د علم ضد ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې اعتقاد شیء خلاف ما هو علیه، د یو شي په باره کې د اصلي شکل پرته بل نظر لرل، دې ته چې د جهل ویل کیږي. یعنی ستا یو شان فکر دی، ستا یو شان نظر دی د یو شي په باره کې، خو هغه په حقیقت کې بدل دی. یعنی ستا به ګمان دی چې دا کفر نه دی، خو ته په هغې باندې نافوهی جاهلی، په حقیقت کې هغه بیا کفر یې. خو تا ته کافر ځکه نه ویل کیږي چې ته جاهلی، هغه جهل چې هغه معتبر جهل دی. بیا دې خبرې ته راځو، جهل په دوه قسمه باندې دی. یو ته جهل بسیط ویل کیږي، دا هغه جهل دی چې په یو معلوم داره شي باندې ته نه پوهیږي، ستا په هغې باندې علم نشته دی. او دویم چې دی جهل مرکب دی، چې دا عبارت د داسې کلک نظر څخه چې د واقعي خلاف وي، نو دې ته بیا جهل مرکب ویل کیږي. خو بیا دې خبرې ته راځو، په دې وخت کې جهل ته اعتبار ورکولو په باره کې د علمای کرام مختلف نظرونه دي. تاسو ته ښه متوجه شئ، بعض علمای کرام دا خبره کوي چې مطلق جهل، یعنی په غیر د کوم قید او شرط نه، دا د تکفیر دپاره مانع دی. یعنی چې یو سړی جاهل دی، مطلق جهل دا د تکفیر دپاره مانع دی. موږ او تاسې به په چا باندې د کفر حکم نه لګو کله چې هغې کې جهل موجود دی. او دویم قسم علمای کرام داسې وایي چې په ښکاره او پټو اعمالو کې هم جهل مانع نه ګرځي، هغې له اعتبار نه ورکوي. خو دا دواړه ډلې د علمای کرامو په دې کې خطا دي. صحیح خبره دا ده، راجحه خبره دې کې دا ده، کوم چې د خلافت اسلامي منهج دی، انسان په جهل معجز معذوره دی. جهل معجز څه ته ویل کیږي؟ دې ته ویل کیږي، تاسو متوجه شئ ماته، یعنی هغه جهل چې دا د لرې کولو توان او وس او طاقت نه لري. لکه مثلا یو سړی د نوی مسلمان شوی دی، ناخبره دی، جاهل دی، یا لرې بانډو کې یو څوک اوسیږي، نو موږ او تاسې به دا معذوره ګڼو. یو سړی نوی مسلمان دی، د کفر کار یې وکړو، د کفر خبره یې وکړه، نوی مسلمان دی، جاهل دی، نو اوس د دې دا جهل معجز دی، دا وس او طاقت نه لري چې ځان دا جهل چې دی هغه لري کی او دا ناپوهي د ځانه لري کی. دلیل په دې باندې هغه روایت دی کوم چې امام ابن حبان رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کړی، د ابو واقد اللیثی رضی الله عنه نه هغه فرمای چې موږ یوې غزا ته تللو، هغه فرمای چې موږ یوې غزا ته روانو، د حنین غزا ته روانو، موږ د مشرکانو په یو ونه باندې ورتیر شو چې د بیرې ونه وه. نو موږ د الله عز وجل رسول نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه، اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات. اذا لا رسول زمان د پارم داسي و ونه وغرزوا لکه سرنګ چې دې مشرکان دو پار ذات انوات د برکت والا ونه شته دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، الله اکبر، هذا كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها. الله عز وجل دير لي دي تاس خدا سي خبره وکړه لکه بنی اسرائیل چې موسی علیه السلام ته ویلو چې دې کفارو د معبودانو په شان موږ له هم یو معبود چې دی هغه وګرځوا، زموږ د پارم یو معبود جوړ کړه. همدارنګه په بل روایت کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل، ولکنکم قوم تجهلون، خو تاسو ناپوه خلک یاست. او بل روایت کې داسې راځي كنا حدثاء عهد بكفر منغا ني مسلمانان شويو او دا دي خبر دليل چه دي اغا موجود دي چه هغوي نوي اسلام راوڑيو دا دي وجن اغا معذور چه دي اغا وگر زيدل وجدا وچه دي پا شلم دا رمضان بان اسلام راوڑيو او دا غزا دا شوال پا مياش کی شوي دا نو دا هغوي دا اسلام يو مشم نو تيرا شوي نو دا دي وجن اغا معذور وگر زيدل نو کم انسان چه مثلا نوي اسلام راوڑي دي هغا دا کپر يو خبرو کی نو منگا تاسي با دا بي معذور گنو ځکه چې داسې خلک نبی علیه الصلاه والسلام معذوره ګڼلی دي. دارنګي هغه انسان هم معذوره دي چې په لری باندو کې اوسېږي، د علم علماي کرامو نه لری دي او د یو کفر خبرو کې نو هغه باندې موږ تاسو د کفر ټاپه نه لګو. بعضي داسې خلک په دین اسلام باندې نه خبري، قران او حديث په فهم باندې نه پويږي، په معمولی خبره باندې خلکو باندې کفر ټاپه لګي، هغه ته د شرک او د کفر نسبتونه بیا کوي. حالانکه یا هغه غریبانان لری باندو کې وسیګی د علم علماو نه لری، یا بل یو مانع چې په هغه کې موجود دی، ځکه الله عز وجل فرمای لئنذرکم به ومن بلغ، د دې لپاره چې په قران کریم باندې تاسو او هغه سوچ د قران کریم ته ورسیږي، هغه زویرومه چې یو سړی لری وسیګی د علم علماو نه لری دی او اسلام راوړی دی، خو یو خبره د کفر ته وشه، موږ تاسو په هغه د کفر حکم نه لګو. داسې خلک علماي کرامو معذور ګڼلی دي د باسې دلالو د وجینه. اوس چاته چې د قران کریم ور ورسېدو، نو په داسې خلکو باندې دلیل چې دغه قائم شو، نو د هغې نه پس په دا خلک به معذور نه ګرځي. لکه څرنګه چې دا خبره شیخ الاسلام فرفع الملام کې ذکر کړي، هغه فرمای فان المعذور هو الذي يستطيع رفع الجهل عن نفسه، ګناګار هغه څوک دی چې د خپل ځان نه د جهل د لری کولو وس لري، د هغې طاقت لري. همدغه شان الخرافي المالكي رحمه الله فرماي فمن كان قادرا على رفع الجهل عن نفسه بأي وسيلة فهو مأزور لا معذور، سوك شي بهاري واسطي سرا دخبل زاننا ناپو هيلري كوليشي او دهاغي وس او توان لري، نو هغا معذور ندي بلکه هغا گنانگار دي بيا. درنگ علامة سعدي رحمه الله دديات بتبصير كوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هغه فرمای المغضوب عليهم هغه کسان چې حق یې وپیژندو او بیا حق چې دی هغه پریخدو، لکه يهود او داسې نور، او الضالين هغه کسان چې حق دی ناپوهی او گمراهی دی وجه پریخې دی، لکه نسوارا دی په شان نور. یعنی ګوره، اولنی هغه خلق دی چې حق پیژندلې دی او د پیژندلو نه پسې پریخدو، لکه يهود او داغه په شان نور. نو هر څو چې داسې کوي هغه په دې کې داخل دی، او بل هغه ډله ده چې حق دی ناپوهی او د گمراهی د وجه نه پریښودلې دي، لکه نصارات دي په شان نور. دغه شان بعضو سلفو چې دی فرمایلي دي، هغه وایي من فسد من علمائنا ففيه شبهة من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبهة من النصارى، زمونږ د امت د علمای کرامو نه چې کوم خراب شي، هغه گمراه شي، نو هغه د یهودو په شان دي، او زمونږ د عابدانو نه چې څوک گمراه شي، نو دا د نصارو په شان ته دي. او دا معلومه خبره ده چې بزرگانو باندې جهل چې دی هغه غالب وي. او دلته د سفیان الثوري رحمه الله مقصد هم دغه دی، ځکه الله عز وجل فرمای الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، هغه خلک چې د هغې اعمال په ژوند دنیا کې برباد شوي دي او دوی ګمان کوي چې موږ ښایسته اعمال کوو. تاسو ګورئ الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې سره د جهل نه د گمراهی حکم وکړو، چې اسی ګمان کوي جاهلان دي، نافوه دي، خو نور الله عز وجل اعمال چې دغه برباد کړی دي. ترنګ بل ذکر الله سبحانه وتعالى فرمای الاعراب وشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم، باندې چې په کفر او منافقت کې ډیر زیات سخت خلق دي او ډیر لایق دي چې په هنه شي په هغه احکام باندې چې الله عز وجل خپل رسول ته چې دی نازل کړی دي. الله سبحانه وتعالى په او د حکمتونو خاوند دي. نو الله سبحانه وتعالى په دې باندې چینو باندې د کفر او نفاق حکم کړی دي، سره د دین چې هغه د الله عز وجل په احکام باندې نه پوهیږي، خو بیا هم الله عز وجل د کفر او د نفاق حکم په هغه باندې لګولې دي. درنګي الله سبحانه وتعالى بل ځکه فرمای وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا ذلك بانهم قوم لا يعلمون، کچرته یو مشرک پناه غواړي نو پناه غي ته ورکه، د دې لپاره چې الله عز وجل کلام چې هغه واوري به د خپل امن زیته ورسوه، دا ځکه چې هغوی ناپوهه خلک دي. الله سبحانه وتعالی ته وګورئ تاسې، هغوی په ناپوهه سره یاد کړه او د الله عز وجل کلامی هم نه دی اوریدلی، خو د مخکې نه هغوی ته مشرکان وی. دارنګه امام ابو داود، ترمذی، ابن ماجه او تبرانی رحمهم الله جميعا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه یو روایت نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بغير حق وهو يعلم فذاك في النار. وقازين دا بدري قسم باندي دي، دو قازيان چري دا بفوركي او دا يو قسم قازي دا بجنتكي، اول حق قازي بفوركي چه هغي وپيسلوكي پنا حق سر، او دا بدي خبويكي چه دا منا حق باندي وكرا، نو دا قازي من بجهنمكي. او دويم وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار. دویم حق قاضی دی چې قضای وکړو دا نه پویږي په دې قضا باندې، د خلکو حقوق چې دغه هلاک او برباد کی نو دا به پهور کی. او دریم وقاض قضا بالحق فذاك في الجنه، او بل حق قاضی دی چې پیسلو کی په حق سره نو دا به په جنت کی. نو ګوره دلیل په دې حدیث کې دا دی: وهو لا يعلم فهلك حقوق الناس فذاك في النار. دنا پوهی سره هم نبی صلی الله علیه وسلم په دې قاضی باندې دور حکم چریغه وکړو. د دې وجه نه امام ابن القیم رحمه الله فرمای: کافر کله زدیوی او کله زدینوی، خو جاهل کافر وی. د دې وضاحت چې مخکې مونږ کړی دی، مستاسو دې خبرې ته توجه غواړم. هر مانع د عذاب اخروی څخه په دنیا کې د تکفیر د نوم څخه مانع نه دی. ګوري یو سړی به جاهل نه پوه وي، په هغې باندې مونږ او تاسو د کفر حکم لګو، دغه مخکې دلایلو د وجې نه. نو هر مانع د عذاب اخروي څخه په دنیا کې د تکفیر د نوم مانع نه دی. الله عز وجل داسې نه دی ویلي چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د رالیږلو پورې هغوی ته کافر نه دی ویلي، بلکې فرمایي: وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا. مونږ چا ته عذاب نه ورکو تر هغه وخته پورې چې مونږ ورته رسول نه وي رالیږلي. نو دغه کس به کله معذوره وي او یا به د دینه په آخرت کې چې د امتحان اغستل کیږي، خو دنیا کې به د کفار و احکام په دې باندې جاري کیږي تر څو چې د غیر الله عبادت کوي. محترم مسلمانان ورونو، د اوسني درس خلاصه دا شوه چې مونږ درې مانع ذکر کو چې هغې ته معتبر جهل ویل کیږي. د هغې مو لغوي او اصطلاحي معنی وکړه. جهل په دوه قسمه باندې، یو بسیط و بل مرکب و. د جهل په باره کې د علمای کرامو دوه اقوال، خو مونږ پکې صحیح قول ذکر کړو. نو مونږ دا خبره وکړه چې انسان په جهل معجز سره معذوره دی، یعنی داسې جهل چې دا د لرې کولو وسه او توان نه لري. که چېرته مثلا د هغې وسه او توان لري نو دا بیا ګناهګار دی، او په دې باندې به حکم چې دی هغه لګول کیږي. که چېرته وس نه لرو د لرې کولو، لکه یو کس دی مثلا هغه نوی مسلمان شوی دی یا په لرې بانډو کې اوسیږي، د علم علماو نه لرې دی، نو په هغې به مونږ تاسو د کفر حکم نه لګو. او که چېرته وس لرو او بیا هم نه لرې کوو نو دا بیا معذوره نه دی، بلکې دا ګناهګار دی. الله عز وجل مونږ تاسو د هر قسم کفر او شرک نه وساتي. الله عز وجل زموږ استاذ اخر خاتمه په ایمان کې. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.